Με πόσο τρέχει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα? 14,7 σας είπα, πρέπει να μόλις δύο. Άρα? Τι άλλα. Άρα? Τι άλλα. 4η χαμηλότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά είναι 14,7 ο πληθωρισμός. Σαν πλάκα μου κάνεις. Ο εγώ. Ναι. Άντε ρε παιδιά. Μπακαλιάρο. Σοβαρευτείτε επιτέλους για τη δηλητιά του μυαλού των ανθρώπων. Ανεβαίνουν τιμές. Αφού πληθωρισμό έχουμε, ανεβαίνουν τιμές. Θα πέφτουνε. Ανεβαίνουν τιμές. Αφού πληθωρισμό έχουμε, ανεβαίνουν τιμές. Θα πέφτουνε. Τι θέλετε, ο υπουργός. Όλα θα τα έχουμε πια. Δεν γίνεται. Επίσης έχουμε Ραφάλ. Ναι. Τι θες να και χαμηλές τιμές. Να φας Ραφάλ. Να φας Ραφάλ. Διαφήμιση, ωραία. Πολύ ωραία. Είναι ο υπουργός σήμερα το πρωί. Ο Γιώργος Κακούσης είναι ο συνάδελφος που ακούγεται στο Άξιον και μιλάνε για τον πληθωρισμό. Και όλο είναι ωραίο. Όλο, όλο. Κάθε λέξη είναι κείμενο και έντιμα. Δεν είναι μόνο η λέξη, είναι και το παικτικό του πράγματος. Πολύ ωραία το παίζει. Το παίζει πάρα πολύ ωραία. 14,5 πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ναι. Γιατί ο άλλος τρέχει με 6 ποσό είναι, αλλά στα τρόφιμα είναι 14,5. Έχει μια αξία αυτό. Και γιατί δώσαν μια αύξηση 9%. Υπερεκτιμημένη έννοια η τροφή. Ναι. Δώσανε μια αύξηση στο μισθό 9% όταν για τρόφιμα θες 14%. Υπολείπε σε 5% για τα τρόφιμα μόνο. Στον δρόμο έχει νεράτζιες, μπορεί να φας δωρεάν άμα θες. Νεράτζια. Νεράτζια. Πόσα νεράτζια. Πικρίζει λίγο, αλλά μπορείς να φας. Ναι, okay. Δηλαδή τρώγαμε και ρίζες, φυρτώνω χότρα, βρέχει, φυτρώνω, είναι πρώτα το τάφ και μετά το ρο. Δεν, κάτσε να φάω την πέτρα. Φυτρώνουν χόρτα. Μα τώρα είναι μα ελληνική, μα είναι γλώσσα αυτή. Μα είναι γλώσσα για αυτή. Του ρου, ρου, του, τι είναι. Στο διάβαλε ένα γαλλικό εκεί που είχατε μου. Είπες γαλλικό, γίνεται χαμός στη Γαλλία. Δεν πρόσεξα, τι. Στη Γαλλία. Έχουμε ένα Μητσοτάκι εξαγωγή. Τι έχουμε, το Μακρόν. Μακρόν είναι ο καλύτερος. Ανέβασε καλύτερος και το Μητσοτάκι, έλα σε παρακαλώ. Νομίζω, κάπου όπα. Νομίζω είναι καλύτερος γιατί ανέβασε δύο χρόνια. Δεν είναι και ο λαός καλύτερος. Ναι, ενώ σε επίπεδο αντίδρασης τουλάχιστον. Ανέβασε δύο χρόνια τα χρόνια της σύνταξης, αλλά δεν το πέρασε από τη Βουλή. Μερικές φορές δεν χρειάζεται. Με ένα σύστημα εκεί δικό του. Κολυσιεργού, με γραφειοκρατίες. Έτσι ξεπερνάμε την γραφειοκρατία. Όχι, γιατί είναι ο γαλλικός διαφωτισμός, είναι η δημοκρατία, είναι η Ευρώπη. Διαφωτισμός, έχουμε κρίση στο φως όμως. Δηλαδή, συγγνώμη, κάποια στιγμή να περνάνε μερικά πράγματα. Να, γι' αυτό χρειάζονται προεδρικά διατάγματα εδώ. Ναι, το ξέρω. Τα κάνω. Το εμείς έτσι τα μνημόνια έτσι θα περάσαμε. Βεβαίως. Θα καθόμαστε, αντιδράσεις στο ένα άλλο, γραφειοκρατίες. Ότι η Σοβιετία δεν ήταν ελεύθερο καθεστώς και έχουμε τώρα την ελευθερία. Και βλέπω ότι όποτε ζορίζονται που ζορίζονται σχεδόν κάθε χρόνο, τα περνάνε έτσι και δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Τι θα γίνει. Αυτή είναι η ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία. Απλά να ορίσουμε λίγο τις έννοιες. Να ορίζουν αυτοί έτσι ό,τι θέλουν. Αυτή την είναι η ελευθερία τους. Και να περνάνε ελευθερία αυτοί ό,τι θέλουν. Ελευθερία κινήσεων, ναι βέβαια. Έχει πάει και ο Κουτσούμπας. Τι να κάνει ο Κουτσούμπας. Στις διαδηλώσεις. Τι να μιλήσει. Θα μιλήσει. Ναι, θα πει το. Τι τους αλλά λέει. Αυτοί είστε. θα το πει. Αγαμπάδες και ζουμπούλια. Μαρούλια, ρε. Μαγούλια. Α, καλύτερα γιατί έχει καιρό. Είναι καιρό. Μαγούλια. Όμορφη που είναι η λιβάδια χωρίς καμιά αίτια. Όλο αυτό. Θα το πει στα γαλλικά. Εγώ Ατλαντισμό. Λυκό συμμαχία. Αυτά θα τα πει όλα. Ωραία, όλα αυτά στα γαλλικά. Μα στείλαν το λόγο του Κουτσούμπα, γι' αυτό διαβάζω. Πώ θέλει το λόγο, ναι. Και έβλεπα πριν σε ένα σταθμό τρένου είχε πάει κάπου εκεί μες στο Παρίσι και ήταν εργάτες εκεί, φωνάζανε. Ξέρεις, για αυτούς είναι σημαντικό να πηγαίνει ο κόσμος από το εξωτερικό, από ποια κόμματα, από ποιες χώρες, από όπου, από όπου. Έχει και μια αξία βεβαίως, είναι τόσο γερό όλο αυτό που γίνεται σε όλη τη Γαλλία, που δεν χρειάζεται ενισχύσεις. Αλλά όμως έχει μια σημασία γιατί αυτά που γίνονται και τώρα έρχονται εδώ μετά. Η Γαλλία είναι. Η Γαλλία είναι ηγέτιδα χώρα, δίνει κατευθύνσεις αυτό που γίνεται εκεί, περνάνε πράγματα εκεί, άρα μπορεί να περάσουν και σε μικρότερες χώρες. Έχουμε θέματα και εμείς εδώ για να ετοιμαζόμαστε δηλαδή έτσι. Και εμείς για τέτοιες αντιδράσεις. Ναι, να μείνουμε όμως αφού είμαστε στη Γαλλία, θα πάμε εμείς λίγο παραπάνω. Θα κοιτάνε ο Άδωνης στο εστιατόριο και θα καίγονται έξω. Θα είναι αυτό σαν και το εστιατόριο που βλέπουμε. Την είδες μια φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Είναι και μια φωτογραφία. Αν δεν μπορούμε να φάμε πια, ορίστε, μπορείτε να φάτε. Καίγεται λίγο έξω, αλλά φάτε. Είναι μια φωτογραφία που τρώνε κάποιοι Γάλλοι σε ένα εστιατόριο και ακριβώς απ' έξω από τα τζάμια έχει φωτιές. Γιατί ανάβουν και γερές φωτιές. Δεν ανάβουν, δεν καίνε. Μήπως κάνω καμιά. Ένα κάδο σκουπιδιών στο Παρίσι. Καμιά μπριζόλα ορίμανσης, μήπως ψήνει. Δεν έξω. Ξέρω. Καμιά και τρώνει άλλοι μέσα. Είναι μπάρμπεκιου, μήπως έξω. Και τρώνει άλλοι στη Γαλλία, στο Παρίσι, κανονικά μέσα φαγητό και εκεί έξω γίνεται ο χαμός. Χαμός, χαμός. Όχι μια φωτιά. Ξαναλέω, δεν είναι ένα σκάδος. Εκεί έχει φωτιές, έτσι. Το ωραίο είναι από ένα, νομίζω, στην Μασσαλία. Πόσο άργησε ο σεφ. Στη Μασσαλία. Στη Μασσαλία είναι μια γέφυρα και από τη μία πλευρά είναι οι εργάτες που έρχονται οργανωμένοι, έχουν βάλει κάτι φωτιές πίσω, κάτι λάστιχα και περνάνε με κάτι κόκκινα γυλαίκα οι εργάτες. Και στην άλλη πλευρά της γέφυρας από κάτω είναι δυνάμεις της αστυνομίας, με κάτι μαύρα. Με ασπίδες, με κράνη και πώς υποχωρούν σιγά σιγά αυτές οι δυνάμεις. Ναι, βέβαια, στα κόκκινα. Γιατί έρχονται δεκαπλάσιοι εργάτες χωρίς όπλα. Η αστυνομία είχε όπλα, που αφορά και αυτούς, φαντάζομαι, η αύξηση της. Των χρόνων συνταξιοδότησης, αλλά όμως υποχωρεί η αστυνομία σιγά σιγά γιατί έρχεται το λαϊκό κίνημα, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει όταν είναι αποφασισμένο, οργανωμένο και ξέρει τι ακριβώς θέλει. Βέβαια, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις σταματιέται. Καλά. Βέβαια βλέπω ότι οι αυθαιρεσίες των μπαλούρδων είναι και οι Γάλλοι μπαλούρδοι, τα ίδια κάνουν κανονικά. Με τους δικούς μας. Δηλαδή μην νιώθουμε και εμείς μειονεκτικά ή ότι κάτι μας έχουν... Σε αυτό έχουμε γίνει Ευρώπη. Σε αυτό έχουμε γίνει Ευρώπη. Δηλαδή οι μπάτσοι μας είναι Ευρώπη, σαν τους Ευρωπαίους ακριβώς. Να μείνουμε λίγο στο. Αυτοί οι Γάλλοι όλο με γυλαίκα το πάνε. Μια κίτρινα, μια πράγμα. Γενικώς. Είναι πολύ του γυλαίκου. Να μείνουμε λίγο στην αύξηση, στην ανάπτυξη. Στα τρόφιμα, γιατί από τη Γαλλία. Αυτό η κομμωδία. Είναι πιο απ' όλα. Αυτό, ότι κάποιο κάνει ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Ναι, εντάξει. Ναι, τι θες τώρα. Μεγαλύτερο ψέμα, νομίζω, έχει να υπάρξει από τις υποσχέσεις Παπανδρέου. Έχουμε ανάπτυξη. Δες τους δείκτες. Ναι. Από τη Γαλλία. Υπάρχει μεγαλύτερος ψεύτης υπουργός από τον Άδωνη. Πες από μου. Τη Γαλλία, λοιπόν. Α, ναι. Περνάμε στην. Αγγλία. Αγγλία, πάνω. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γιάννη μου, είδες τι έγινε χθες. Πήρατε χαμπάρι. Τι? Βγήκε η στατιστική υπηρεσία των Ηνωμένων Βασιλείων και είπε: Σοκ, ανέβηκε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 10,1 στο 10,4. Η Ελλάδα μας με τα καλάθια, με τον Γεωργιάδη να τον βρίζετε, με το Market Pass 6,2. Το Ηνωμένο Βασίλειο ολόκληρη αυτοκρατορία. Το Ηνωμένο Βασίλειο ολόκληρη αυτοκρατορία 10,4. Βίδες δεν έχουν εκεί. Τι, Μπουλόνια. Οι βίδες. Μπουλόνια της βούλτεψη. Ή μια βίδα. Αυτή για το Challenger και εδώ η αυτοκρατορία ολόκληρη. Τι ήταν κάποτε. Εντάξει, δεν είναι, the Empire σημασία. Να πούμε. Ναι, η αυτοκρατορία έχει 10,4. Εμείς έχουμε 6. Άρα τι θέλετε. Άρα, είμαστε καλύτεροι. Δια της ατόπου τι είμαστε. Καλύτεροι. Αυτοκρατορία. Μπράβο. Η ελληνική αυτοκρατορία. Γιατί δεν βγήκε κάποιος να το πει. Ο Άδωνης έπρεπε να το πει. Βασιλιάδες έχουμε, τους θαύμα, ορίστε. Ένα όχι, αναμονή... και έχουμε και βασιλικούς οίκους που κυβερνάνε. Βασιλικούς οίκους που κυβερνάνε. Βασιλικούς τάφους έχουμε. Ανάκτορα το ένα το άλλο. Τι μας λείπει από αυτοκρατορία. Όχι. Ευγενείς έχουμε. Και έχουμε και... Άριστους, αριστοκράτες, αστούς, ό,τι θες για δρόμους, υποδομές, δάση, δε. Πάντα. Ό,τι θες έχουμε. Τα καλύτερα. Ό, καλύτερα. Καλύτερα. Και από το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει. Υψηλότερο πληθωρισμό από εμάς. Να κλείσουμε όλο αυτό το παραλήρημα του Υπουργού σήμερα το πρωί. Με... Καλό είναι καμιά φορά την αγωγή που δίνει ο γιατρός να την ακολουθούμε. Όπως βλέπεις, δεν την ακολουθούμε. Από χρόνια τώρα. Αλλά καλό είναι κάποια στιγμή. Καταλαβαίνεις ότι μου ζητάς. Μου ζητάς να εξαφανίσω ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Ποιος είμαι, εσείς? Ο Σούπερμαν. Ποιος είμαι, εσείς? Ο Σούπερμαν. Όχι, αλλά. Θα κάνετε καμιά κριτική γιατί... της προκοπής επιτέλους. Να σας πω, κύριε Γεωργιάδη, έχετε έρθει να μας μαλώσετε. Όχι, αλλά. Ή έχετε έρθει να μου βγαίνει το παράπονο. Ωμορέ, έχει παράπονο. Γουτσου γουτσου. Άντε. Έχει, είναι παραπονιάρης. Ναι, εντάξει. Γιατί κανείς δεν βγαίνει να πει καλό λόγο. Όλοι τον βρίζουνε. Και αναγκάζεται να βγει ο ίδιος να πει καλό λόγο για τον εαυτό του και για το έργο της κυβέρνησης. Ναι, και να πει και μέσα σε αυτά τα επιχειρήματα αστήρικτα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εσύ αλήθεια δεν έχεις εστομίσει. Όχι. Το μόνο αληθές που έχει πει είναι πόσο η τιμή του νανογυλαίκου. Τόσο έκανε. Και αν πας να το αγοράσεις, όντως τόσο έκανε. Αυτό πριν γίνει υπουργός. Ακόμα το φοράει, βλέπω. Όχι, δεν ξέρω. Το φοράει, μου δίσκα αυτό. Αυτό του δίνει ενέργεια. Ναι. Αυτό δεν ξέρω τι έχει μέσα. Το παΐν δεν ξέρω τι έχουν. Αυτά λοιπόν από τον αρμόδιο υπουργό, οι συγκρίσεις, οι αυξήσεις, όλα αυτά που γίνονται στα σούπερ μάρκετ, ο πληθωρισμός και ότι είμαστε καλύτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Κατρούγκαλος, θα πάμε λίγο στον κύριο Κατρούγκαλο, γιατί αναφέρεται στις διαδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες εδώ στην Ελλάδα, για το έγκλημα των Ντεμπών. Ναι. Και αναφέρεται στα συνθήματα που φωνάζει ο κόσμος. Το κλίμα που δημιουργείται ειδικά στη νέα γενιά απηχεί τις δικές μου απόψεις. Τι λένε τα συνθήματα των νέων? Οι νεκροί μας, τα κέρδη τους. Ζωή με κουπόνια, θάνατος με εισιτήριο. Αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται είναι ακριβώς η διάψευση των ισχυρισμών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια, αν θέλετε, δυσαρέσκεια μόνο προς τη Νέα Δημοκρατία. Άμα ήταν μόνο προς τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα είχατε κι εσείς κάποια κέρδη, ίσως πολύ ψηλότερα από αυτό το που. Το επιχείρημά μου είναι ακριβώς αυτό. Τα συνθήματα που σας είπα δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι σηκωθείτε, φύγετε όλοι μαζί. Δηλαδή, συγκεκριμένα συνθήματα είναι: δεν μπορούμε να βολευτούμε με μια λογική που θέτει τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Όταν πουλούσαν το τρένο ναι. στην Ιταλία, τι ήταν, η ανθρώπινη ζωή πάνω ή τα κέρδη? Άντε, να έρθει ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑΣ, να μετρήσει η ανθρώπινη ζωή λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Θέλω να τέλος, πω. Όπως έγινε και στο παρελθόν. Μήπως γι' αυτό την πουλήσανε πυρπαρά. Σου λέει δεν υπολογίζουμε το αρακέδι να βγάλουμε από την Ιταλική. Θέλουμε όχι. Δώστε βάση αυτά τα λεφτά που θα δίνατε για να αγοράσετε τον ΟΣΕ, δώστε τα για τις ανθρώπινες ζωές, για την ασφάλεια. Ναι, τα αυτό εννοούσανε. Τα δώσε. Τα είδαμε. Τα είδαμε όλοι. Ναι. Τα είδαμε όλοι πώς τα δώσε. Εν τω μεταξύ, αυτά, επειδή αναφέρθηκε στις συγκεντρώσεις και στα συνθήματα, ότι αφορούν και το ΣΥΡΙΖΑ, η Public Issue έκανε κάτι έρευνες που κάνει τώρα τελευταία και έχει υπολογίσει ότι 2,5 εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν σε απεργίες και διαδηλώσεις για τα Τέμπη. Χωρίς να μπαίνει σε αυτό το νούμερο οι μαθητές. 2,5 εκατομμύρια. Ναι, συνολικά σε όλα αυτά που γίνανε τις τελευταίες. Χωρίς μαθητές, άρα δεν είναι. Πολύ παραπάνω. Ελλειπές. Ναι, ελλειπές ήταν το δείγμα. Ναι, σου λέω 2,5 εκατομμύρια. Άρα γύρω στα 4 εκατομμύρια πρέπει να ήταν. Θεωρείται ότι ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τους αγανακτισμένους το 2011. Που ήταν επίσης μεγάλες τότε, θυμάσαι, 2-3 Κυριακές είχαν ένα πικ. Επειδή λένε εδώ ότι ο κόσμος κάπως είναι μαλθακός και δεν είναι αντιστέκεται και τελικά. Ναι, γίνονται και εδώ, δεν γίνεται όπως στη Γαλλία βέβαια, άλλοι λόγοι. Όχι, τα timing, οι συνθήκες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Όμως δεν κάναμε διαδηλώσεις για το μάτι, όπως έλεγαν οι συνάδελφοι σήμερα το πρωί. Στους προηγούμενους υπουργούς που ήταν, είχαν την πολιτική βάρδια σε αντίστοιχες τραγωδίες. Δεν πήγαν. Γιατί έχουν ξανασυμβεί τραγωδίες σε αυτόν τον τόπο. Δεν πήγαν εκεί. Και αντιδράσαμε λιγότερο, εγώ θα πω. Ναι. Όταν είχαμε τραγωδίες. Δεν έγινε πορεία για το μάτι, έγινε καμία πορεία. Έγινε πορεία για τη Μάντρα. Είχαμε συγκεντρώσεις έξω από τα σπίτια εκείνων των υπουργών. Όχι. Γιατί? Γιατί ήταν η δική μας. Γιατί μόνο στον Καραμαλή. Η σοβαρή κοινωνία. Ναι. Η σοβαρή δεν κοινωνία, αντέδρασε τότε. Το μεγάλο μέρος. Δηλαδή. Η μεγάλη πλειονότητα της σοβαρής κοινωνίας δεν πήγε να πει θα κάνω πορεία για το μάτι. Τώρα. Εγκαλούν την κοινωνία. Καταρχάς να το πάμε ανάποδα. Εγκαλούν ότι δεν κάνει για το μάτι. Δηλαδή θέλει ο Πορτοσάλτη και ο Παυλόπουλος περισσότερες διαδηλώσεις. Πείτε το. Ναι, αυτό. Για με τα κάποιο παιδιά τρόπο. Θα βγαίνουμε για όλα, έτσι. Παραθετικά το βάλανε. Ότι τότε δεν έγινε τίποτα και τώρα. Ότι αποδίδουν αυτά τα 2,5 εκατομμύρια χωρίς τους μαθητές, ναι. τα χαρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι τότε επειδή ήταν. Τώρα επειδή είναι δεξιά, κατέβηκαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, 2,5 ναι. είναι τους μαθητές. Και τότε επειδή ήταν ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατέβηκε κανείς. Καταρχάς, αν ήταν τόσοι μάχημοι ΣΥΡΙΖΑΙ, θα τους είχαν πάρει σβάρνα, δεν θα είχε βγάλει η διετία ο Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μαζέψει. Λέω τώρα. Ούτε χιλιά άτομα δεν μπορεί να μαζέψει το κίνημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε. Δεύτερον, για να το χαρίζουν όλο αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάσου πόσο έχουν χεστεί από τις αληθινές δημοσκοπήσεις. Ναι, δεν ξέρω τι λένε οι αληθινές δημοσκοπήσεις. Όμως προφανώς δεν συγκρίνεται τώρα το ένα γεγονός με το άλλο. Και μα το συγκρίνουν όμως. Το ξέρω ότι το συγκρίνουν. Δηλαδή τόσο αίμα δεν ήταν αρκετό 57 ανθρώπων και τόσο κλάμα και δράμα στις οικογένειες. Να συγκρίνουν εκεί ποιος το είχε μεγαλύτερη την καταστροφή του, με πιο πολλούς νεκρούς. Είναι ο απόϊχος, η επόμενη και μέρα. Και επιμένεις να λες ότι είμαστε συνάδελφοι με αυτούς. Ρε παιδί μου, συνάδελφοι είμαστε. Τι μπουμπούκι αυτός ο Άκης. Τον κρυφό ταλέντο ο Άκης. Ωραίο είναι να ακούγονται. Είναι ωραίο να ακούγονται. Είναι καλό να ακούγονται απόψεις. Προφανώς δεν οι συμφωνούμε. Ξέρουμε, και οι οπτικές είναι ωραίο να υπάρχουν. Είναι πολλές οπτικές στα θέματα. Ναι, είναι ωραίο να υπάρχουν. Σωστό, να δοκιμάζουν και τα επιχειρήματά μας. Προφανώς. Καλά, είναι πανεύκολο. Δεν είναι, δεν είναι και δύσκολο. Θέμα, όχι, αλλά οι απόψεις, όπως έλεγε και ο Κλιντίσκου, όλοι έχουν είναι, από μία. Ναι, προφανώς. Και εμείς έχουμε. Μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει. Δεν το συζητάμε. Δεν έχουμε θέμα. Τώρα, θα μείνουμε λίγο στο κλίμα Τεμπών και το έγκλημα που έγινε εκεί, αφού ακούσουμε άλλη μια συνάδελφο. Αχ, είμαστε στην χώρη, όπως λέμε, των συναδέλφων. Είναι η Λίνα Κλήτου, η οποία μιλάει για την. Εντάξει, συνάδελφοι είμαστε όλοι. Η οποία μιλάει για την συνέντευξη. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς κάνουμε λάθος δουλειά. Για το πλυντή. Τι να κάνουμε. Άλλη δουλειά. Βρες μία. Κάνε ζαχαροπλάστες. Ωραία ιδέα. Φεύγουμε τώρα. Ξενοδοχείο υπάρχει. Κύρκο, ανάλαβε. Φεύγουμε εμείς τώρα. Πάμε να ανοίξουμε ένα ζαχαροπλαστείο. Κάτι να κάνουμε πιο δημιουργικό. Ένα vintage. Το έχουμε στο νου μας, έτσι. Όχι με γλυκά μοντέρνα. Όχι αυτές τις μοντέρνες. Τα ποτηράκια και βλακίες. Κλασικά γλυκά. Να φας τη σεράνο να την νιώσει. Να καταλαβαίνει το βούτυρο στην αμυγδάλου. Την δίχρωμη, πώς τη λένε. Ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω. Δεν μου έρχεται τώρα. Μενελίκ. Μενελίκ. Μπράβο, τέτοια. Ποντικάκια γλυκά. Τρούφες. Κοκ, που είναι φοβερό γλυκό. Μπαμπάδες. Μπαμπάδες. Κορνέτα μεγάλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ένα βίντεο ζαχαρού πλαστείο. Μιλφέι, σωστό. Όχι τρία πατώματα μιλφέι, το σωστό, το κοντό, το γαλλικό. Ναι, μπράβο, είναι γαλλικό επειδή είναι. Λόγω κουτσούμπα. Ο κουτσούμπα θα ξεσηκώσει, φέρε μια συνταγή. Φέρε κάτι. Λοιπόν, να ακούσουμε τη συνάδελφο. Μιλάει για το πλυντήριο του Σταύρου Θεοδωράκη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχτές. Αυτά θα μετρηθούν και στις επόμενες δημοσκοπήσεις και στην κάλπη, γιατί υπάρχουν πολλές, ας πούμε, πολλοί προβληματισμοί αν ο κ. Μητσοτάκης βιάστηκε ως προς το timing να δώσει αυτή τη συνέντευξη, αν έπρεπε να αφήσει λίγο το πράγμα να ξεφουσκώσει ακόμα, αν έπρεπε να αφήσει λίγο το πράγμα να ξεφουσκώσει ακόμα, να την έδινε την άλλη εβδομάδα. Το πράγμα είναι η δολοφονία 57 ανθρώπων. Αυτό, ας ξεφουσκώσει λίγο. Οι συγγενείς τώρα τα ξεχάσουνε. Να περάσουν δύο εβδομάδες, τρεις ακόμα, θα το είχαν ξεχάσει αυτό το θέμα. Δώσε τότε τη συνέντευξη, μην είσαι προκλητικός. Και αυτός ο Σταύρος δεν βιάστηκε να βάλει αυτή την πλήση. Περίμενε να μαζευτούν κι άλλα. Δεν βιάστηκε ο Σταύρος. Από το Μαξίμου ήταν. Ο άλλος βιάστηκε. Θα ακούσουμε το ένα από τα αποσπάσματα του πλυντηρίου προχτές, συνέντευξη πλυντηρίου. Είναι αυτό που μιλάει για την, ο Πρωθυπουργός μας, για την πλάτη. Θέλω να δώσω προτεραιότητα σε κάποια ερωτήματα που μου στείλανε παιδιά που ήταν στο τρένο. Ευδοκία Τσαγκλή, σύμβουλος επικοινωνίας, ήταν στο τρένο. Αν ήμουν κόρη σας, κύριε Πρωθυπουργέ, και μετά από αυτό που έπαθα, σας έλεγα πως φοβάμαι και θέλω να αλλάξω χώρα, τι θα με συμβουλεύατε? Θα έλεγα στην Ευδοκία, η οποία έχει ηλικία, από ό,τι κατάλαβα, λίγο μεγαλύτερη από την μεγαλύτερη μου κόρη, ότι έχει κάθε λόγο να είναι θυμωμένη, να φοβάται, να ανησυχεί. Δεν γίνεται σήμερα ένα νέο παιδί να μπαίνει στο τρένο και να αισθάνεται ότι μπορεί να του συμβεί κάτι τόσο τραγικό. Θα της έλεγα όμως ότι πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Πρέπει τελικά να επιμείνει να βάλει και αυτή πλάτη. Να βάλει και αυτή πλάτη. Η οποία Ευδοκία έβαλε το σώμα της ολόκληρο. Όχι μόνο πλάτη. Έβαλε όλο τους το σώμα. Που όταν ξέρουμε ότι όταν ζητάνε πλάτη, ξέρουμε ακριβώς ποιο σημείο εννοούν, λίγο πιο κάτω από την πλάτη. Στην προκειμένη περίπτωση δεν βάλανε μόνο πλάτη οι άνθρωποι αυτοί. Προφανώς. Αυτή γιατί λοιπόν τη συνέντευξη. Είναι αυτοί οι 57 που χάθηκαν, είναι και άλλοι που έχουν χαθεί ψυχικά. Προφανώς. Όσοι ζήτησαν και είναι με υποστήριξη με το μετατραυματικό στρες που δεν ξέρει κανείς πότε θα μπορέσουν να ισιώσουν και να πάψουν οι εφιάλτες. Ένας από τους συγγενείς, ο Βαγγέλης Βλάχος, έχασε τον αδερφό του στο τρένο, ο Βάιος Βλάχος, 34 ετών. Ο Βαγγέλης Βλάχος έβλεπε εκείνη την ώρα την συνέντευξη του Μητσοτάκη, το πλυντήριο. Και γράφει στα social media, μόλις άκουσα αυτό με την πλάτη. Αντί να φορτώσει την κατάσταση στις πλάτες του, σηκώνει τις πλάτες του, χορεύει πάνω στις πλάτες των θυμάτων και ζητά από τα θύματα να βάλουν πλάτη. Ελπίζω η κοινωνία θα του γυρίσει την πλάτη και θα τον βάλει με την πλάτη στον τοίχο όσες πλάτες και να έχει. Έκανε ένα παιχνίδι. Ναι. Ο Βαγγέλης Βλάχος λοιπόν ζει στην Αργεντινή, είχε έρθει βεβαίως για την κηδεία και βγήκε σήμερα το πρωί στο Open. Θα ακούσουμε τρία αποσπάσματα. Ναι. Έχει χάσει τον αδερφό του 34 ετών στο τρένο. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες από αυτή τη συνέντευξη. Περίμενα να ακούσω και εγώ τις απαντήσεις που θα έδινε ο Πρωθυπουργός. Γιατί πέρα από τον αδερφό μου που δεν μπορώ να του δώσω κάποια απάντηση, υπάρχει και η κοπέλα του, το κορίτσι μας, το οποίο συνεχίζει να παλεύει. Επομένως σκέφτηκα να δω αυτές τις απαντήσεις, να δω γιατί ενδεχομένως κάποια στιγμή όταν θα είναι σε θέση θα ρωτήσει πράγματα και πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον ήθελα να το δω. Τι περιμένατε να ακούσετε? Δεν περίμενα κάτι συγκεκριμένο. Περιμένεις να ακούσεις τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλει να δώσει απαντήσεις σε αυτό. Επομένως το περιμένεις να το ακούσεις με σεβασμό και ενδιαφέρον. Αλλά όταν άκουσα αυτό με το ότι θα πρέπει και τα θύματα αυτής της τραγωδίας να βάλουν πλάτη, μου χτύπησε πολύ άσχημα. Έβαλα τον εαυτό μου όχι στη θέση της Ευδοκίας, έβαλα τον εαυτό μου στη θέση της Δάφνης, να είμαι δίπλα από το κρεβάτι στο νοσοκομείο και να της πω, εντάξει Δάφνη, άσε τους φόβους στην άκρη, πρέπει να βάλεις και εσύ πλάτη. Και η κοπέλα του αδερφού του ήταν επίσης στο τρένο. Για καλή της τύχη εξφενδονίστηκε από το τρένο και έζησε κάπως. Και μέχρι προχτές ήταν στην εντατική. Ναι. Την αποσωλήνωσαν. Ελπίζουμε όλοι να πάει καλά και ευχόμαστε. Και είχαν και ένα σκυλάκι, αν έχεις ακούσει, ότι και σώθηκε και το σκυλάκι. Το σκυλάκι άνοιγε σε αυτά τα δύο παιδιά. Ναι. Έχει χάσει τον αδερφό του, είναι παλαιοντολόγος, ο κύριος που ακούμε, στην Αργεντινή δουλεύει. Και έκανε αυτή την προσομοίωση, γιατί και εγώ έβλεπα το Μητσοτάκη προχθές μόνο αυτό το καλοσκηνοθετημένο και πόση έννοια και ενέργεια σπατάλησαν στο Μαξίμου να το στήσουν για να είναι υπέρ του προσώπου, του προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη πάνω σε νεκρούς, η μεγαλύτερη ασέβεια σε νεκρούς που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Και σκεφτόμουν αν ήμουν εγώ συγγενής θύματος ή πώς σκέφτονται οι συγγενείς των θυμάτων. Να, μία σκέψη πώς σκέφτεται κάποιος, και εδώ ο Βαγγέλης Βλάχος έκανε την προσομοίωση να το πει στην κοπέλα στην που μόλις είχε βγει από την εντατική. Ότι ο πρωθυπουργός σου ζήτησε να βάλεις πλάτη. Μόλις βγήκες. Που μόλις βγήκε, δεν βγήκε και σώθηκε. Όχι, είναι στο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται. Πέρα ότι νοσηλεύεται και όταν βγει από το νοσοκομείο δεν έχει τελειώσει. Δεν ξέρουμε αυτό. Τι. Προφανώς, όχι, ναι. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Δηλαδή, πόσο αψυχολόγητα, πόσο χυδαίο είναι αυτό που είπε ακόμη μια φορά, γιατί έχει πει και τη θυσία μερικές μέρες. Ναι, καλά, δεν μασάει. Δεν έχει θέμα. Πόσο σκληρό είναι. Όντως φορούσε ακουστικό. Δεν ξέρω, δεν είναι τώρα. Ό,τι βλακιά θες υπόθηκε για αυτή. Αυτή η συνέντευξη από μόνη της είναι το μεγαλύτερο πλυντήριο που έχει γίνει ποτέ. Δεν χρειάζεται. Είδα κάτι φωτογραφίες που τον έχουν με ακουστικό. Είναι από άλλη συνέντευξη. Ότι θέλει ακουστικό Μητσοτάκης για να πει όλα αυτά. Ότι είχε το κιού. Ότι θέλει το κιού. Ο ίδιος θα πιστεύει. Αυτός λέει ότι είναι ατύχημα. Δεν του το έγραψε κάποιος. Αυτός είπε βάλε πλάτη, γιατί μέχρι εκεί καταλαβαίνει ότι πρέπει να βάζουμε πλάτη για να κυβερνάει μια οικογένεια 100 χρόνια. Αυτό, εκεί είναι το όριο και ο ανθρωπισμός, εκεί εξαντλείται. Και μου λες εσύ ακουστικά τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ναι, το λιγότερο δεν είναι. Δεν, τίποτα από όλα αυτά. Μόνο στο για το στήσιμο του πράγματος. Ναι, ναι, το ότι ήταν στημένο, προφανώς. Σκηνοθετημένη η ιδέα ήταν. Ναι. Στα κάγκελα μπροστά, ενώ κάνουν κάποια πίσω από τα κάγκελα. Τέλος πάντων, φωτογραφίες μπροστά από τα κάγκελα, κάμερες από εδώ, κάμερες από εκεί. Ο Βαγγέλης Βλάχος, που ακούμε τώρα, έχει χάσει τον αδερφό του, ξαναλέω, μίλησε για την ψυχολογική, την περίφημη υποστήριξη και το κράτος. Ξαναλέω, πώς είναι οι συγγενείς να ακούν τον Πρωθυπουργό, να λέει βάλτε πλάδι, και θα ακούσουμε εδώ τώρα πώς λειτουργήσε η ψυχολογική υποστήριξη προς τη μητέρα του. Έχει υπάρξει ένα τηλεφώνημα από το Τμήμα Ψυχικής Υγείας. Εκείνη τη στιγμή πιστεύουμε ότι το τηλεφώνημα βοήθησε τη μητέρα μου, αλλά μετά της είπαν ότι μπορείς να ξανατηλεφωνήσεις και αν δεν είμαι εγώ θα σε πάρει κάποιος άλλος συνάδελφος. Και από προσωπική εμπειρία, τραγική εμπειρία, τα τελευταία 4 χρόνια προσπαθώντας να δουλέψω την απώλεια ενός παιδιού, της δικής μου της κόρης, ξέρω ότι κάτι τέτοιο δεν λειτουργεί. Για να φτάσεις σε σημείο να δουλέψεις και να ξεπεράσεις μέσω της ψυχανάλυσης, που δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα, ακόμη και σήμερα, είναι ένα ταμπού το να πεις ότι κάνω και χρειάζομαι ψυχανάλυση. Εδώ τουλάχιστον στην Αργεντινή δεν είναι. Ξέρω ότι χρειάζεται ένα άτομο με μια προσωπική επαφή. Κάτσε ρε παιδί μου. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Βαγγέλη, 2 λεπτά τώρα. Κάθε φορά που παίρνει τηλέφωνο, ναι, την παίρνει άλλο ψυχολόγο. Αυτό είναι παραβομάρα. Αυτό είναι σαγλαμάρα. Αυτό είναι μια μπουρδα. Δηλαδή, ένα συνάρτητο πράγμα. Ο καμπουράκης εκτός. Γιατί συνειδητοποιεί. Το ψέμα, το fake, ψέμα, το αδιέξω, δεν είναι μόνο σταθμάρχης, είναι όλα μπάχαλο. Εδώ υποτίθεται έχεις οικογένειες, 57 καταγεγραμμένων νεκρών. Πόσο δύσκολο είναι να κάτσει κάποιος και να πει αυτούς 57 που θα μιλήσουν και στα κανάλια, να το πω έτσι και πιο όχι ιδέα, άρα θα μας εκθέσουνε. Ναι. Στείλτε από πάνω μια ομάδα, στα σπίτια, όλη μέρα, τίποτα. Είναι ένα τηλέφωνο αυτοματοποιημένο, έχουμε κόψει τη συνέντευξη. Τους παίρνει, τους στέλνει κάτι μηνύματα και λέει επικοινωνήστε με τον τάδε αριθμό. Όποιος θέλει, υποστήριξη. Και το σηκώνει όποιος ψυχολόγος είναι στην βάρδια. Το 112 ότι έρχονται ψυχικές ψυχικά νοσήματα, ας πούμε, για το νου σας. Στους 57 οικογένειες. Στην περιοχή σας, ας πούμε, έχει ψυχική νόσο. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει βάλτε πλάτη. Ναι. Και ακούς τώρα τέτοια, ακούς εδώ τώρα τους ανθρώπους που έβαλαν πλάτη. Όχι πραγματικά. Πλάτη. Ναι. Τι πλάτη. Η πλάτη είναι το λίγο. Με την πλάτη, η πλάτη τους γέμισε γυαλιά προσπαθώντας να συρθούν απ' έξω. Το σχήμα λόγου χρησιμοποιούμε για να καταλαβαίνουμε. Και ένα τρίτο απόσπασμα από τον Βαγγέλη Βλάχο, γιατί η κυβέρνηση έδωσε και κάποιες επιδοτήσεις στις οικογένειες των νεκρών, δολοφονημένων. Και συντάξεις, κάτι τέτοια. Πόσο κάτι ακούγεται όλο αυτό, το περιγράφει με πολύ ωραίο σουρεαλισμό, είναι η Ελλάδα του σήμερα. Τα μέτρα αυτά ανακοινώθηκαν επικοινωνιακά την επόμενη μέρα της κηδείας του αδερφού μου. Ήδη ήμασταν σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση σαν οικογένεια. Και πολλά από αυτά τα μέτρα προσπαθούν να λύσουν προβλήματα που η οικογένειά μας τα είχε εδώ και πάνω από 10 χρόνια και ως ένα βαθμό οδήγησαν να είμαστε έτσι όπως είμαστε και ως ένα βαθμό μπορεί να οδήγησαν για τον αδερφό μου να είναι σε εκείνο το τρένο εκείνη τη στιγμή. Χρέη, θέματα με μεταθέσεις, η δυσκολία να βρεις δουλειά. Να σας δώσω να καταλάβετε τη μέρα, τη στιγμή που βάλαμε τον αδερφό μου στο χώμα, χτυπάει το τηλέφωνο του πατέρα μου, είμαστε στο νεκροταφείο, νομίζαμε ότι θα είναι κάποιος συγγενής και ήταν από ένα δικηγορικό γραφείο για να εισπράξουν τα χρέη. Δεν μπορούσα, είμαι 8 χρόνια εκτός, έχω 5 χρόνια να δω τον αδερφό μου και δεν μπόρεσα να γυρίσω να τον κλάψω στο κρεβάτι που μεγαλώσαμε και κοιμόμασταν μαζί γιατί το σπίτι μας το είχε πάρει η τράπεζα. Επομένως, όταν ξαφνικά μετά από όλα αυτά και μετά έχοντας περάσει όλα τα πάθη, έχοντας περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία, όλο αυτό το πράγμα και η οικογένειά μας έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει, με το θάνατο του αδερφού μου ξαφνικά ως διαμαγείας να λύνονται προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί με δίκαιο και σωστό τρόπο σε άλλες εποχές. Και ίσως σήμερα να ήμασταν όλοι μαζί και να περνούσαμε καλά, εμάς μας καταράκωσε. Ενδεχομένως σε άλλη οικογένεια να μην είναι έτσι και όπως είπατε, ο κάθε ένας το περνάει με το δικό του τρόπο και το βιώνει με το δικό του τρόπο. Στη δική μας την περίπτωση ήταν, το είπα, το χαρακτήρισα στον τελευταίο πειρασμό. Σε αυτόν τον τόπο, ό,τι και να γίνεται, αυτό που λειτουργεί πάντα είναι τα τηλέφωνα περίπου το μεσημέρι από τις πρακτικές τράπεζες. Δεν πάει να έχεις θάψει, δεν πάει να πεθαίνεις, δεν πάει να νοσηλεύεσαι. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο να σου πάρει ό,τι μπορεί να σου πάρει. Ό,τι μπορεί να σου πάρει. Εδώ την ώρα της κηδείας χτυπούσαν τα τηλέφωνα, έχουν χάσει το σπίτι τους. Ο ένας δουλεύει στην Αργεντινή, τούτος εδώ, δουλεύει παλαιοντολόγος, βρέθηκε στην Παταγωνία. Τώρα γύρευε πώς βρέθηκε εκεί το παλικάρι. Και οι άλλοι είναι εδώ και πήγε με την κοπέλα του στη Θεσσαλονίκη, πήγε σε ένα τρένο να περάσουν ώρα με το σκυλάκι. Δολοφονήθηκε και ένας. Πέθανε ο ένας. Η άλλη είναι στην εντατική, βγήκε από την εντατική. Μια ιστορία τελείως παλαβή από πού την αρχίζει και ζητάει κάποιος να βάλουν πλάτη. Χάνουν το σπίτι τους. Τους παίρνουν τηλέφωνο στην κηδεία. Τρεις στεγνώσεις το αίμα, τηλέφωνα στις πρακτικές. Και ζητάει να βάλουν πλάτη. Για να καταλάβεις δηλαδή. Τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά. Όχι μπουρδέλο, πιο ξεχαρβαλωμένο μπουρδέλο. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι ακριβώς. Σάπιο από όπου και να το πιάσεις. Δεν είναι. Δεν είναι. Έχουν φροντίσει να το σαπίσουν, να βγάζει σκουριά από οπουδήποτε. Η λέξη μπουρδέλο. Που είναι μια λέξη πολύ. Μπράβο, είναι ποιικής και παρουσιάζει κάτι που περίπου ξέρεις τι γίνεται και οικειοθελώς, τουλάχιστον από τη μεριά των πελατών, συμμετέχουν κάποιοι. Εδώ είναι άποψη, είναι πολιτική. Είναι ιδεολογία. Αυτά δεν τα κάνουν έτσι. Δεν είναι ένα μαγαζί που είναι οίκος ανοχής. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι 100 φορές οίκος ανοχής. Δεν μπορεί να περιγραφεί. Είναι η Ελλάδα των αρίστων, τέτοιων κυβερνήσεων, στο πλαίσιο της ΕΕ, που έχουν φέρει φαντς η τάδε κυβέρνηση παίρνει σπίτια, που είναι ένα τρένο που δεν ξέρει κανείς τι γίνεται και πάνε τυχαία τα τρένα πάνω κάτω. Από ένα κυρβασίλη που είχαν βασιστεί όλοι, που πάταγε τα κουμπιά, δεν ήξερε τι γίνεται. Από διορισμένες διοικήσεις δαπητών που τους είχαν βάλει αξιοκρατικά υποτίθεται αρίστων και όλο αυτό που ζούμε και τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι πάντα. Και μια βιτρίνα ότι είμαστε ένα σύγχρονο κράτος, ηγέτης στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, Ελλάδα 2.0. Απλά επειδή έρχονται εκλογές, μην τρέφουμε αυταπάτες, ούτε προσδοκίες. Αυτό θα είναι και την επόμενη τετραετία. Μην περιμένετε. Δεν τρέφουμε αυταπάτες και εκλογές. Δηλαδή, αν ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, να ξέρουν πολύ καλά. Περιμένετε τους επόμενους νεκρούς. Είναι μαθηματικό. Δεν με νοιάζει ποιος θα βγει και με τους προηγούμενους είχαμε νεκρούς και τους προπροηγούμενους. Νομίζω δεν είναι θέμα. Μιας κυβέρνησης. Είναι συνολικότερο το θέμα. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να τους παίρνει και ο διάλογος έναν. Πρέπει να τους πάρει κανονικά και επί 10. Συνηγορώ, προσυπογράφω τι θες. Είναι πιο βαθύ το θέμα. Δηλαδή, φεύγει ένας, έρχεται ο άλλος. Είναι πιο βαθιά τα πράγματα. Το έχουν ξεπουληθεί σε αυτή τη χώρα. Τηλέφωνα, λιμάνια. Τρένα, αεροδρόμια. Φως, νερό. Θέλω, τώρα το νερό. Όλα. Πώς το λένε, νοσοκομεία, καρκίνο. Όλα ξεπουλιούνται. Το ογκολογικό, ναι. Όλα ξεπουλιούνται από κυβερνήσεις που έρχονται. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε δεν πάμε να θώσουμε τη σημερινή. Είναι μια αντίληψη που διαπερνά τους πάντες. Είτε λίγο, είτε πολύ. Είναι πολύ δύσκολο μια κυβέρνηση να αντισταθεί σε όλο αυτό, γιατί είναι οδηγίες. Αλλιώς δεν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται και παντού. Εδώ δεν μπορεί να γίνει εξαίρεση και να αντισταθεί για 3 χρόνια κάποιος τον τέταρτο. Θα το διορθώσει ο επόμενος. Το διορθώνει ο επόμενος ή του δίνει λαβή ή θα το κουτσοφτιάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να πουλήσει το τρένο. Δεν ήταν στα προγράμματα. Το πούλησε όμως. Το πούλησε 45 και έδινε μετά 50 εκατομμύρια το χρόνο για την άγωνη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Γιατί την είχαν κηρύξει άγωνη. Γιατί είναι τέτοιες οι λαμογές σε παγκόσμιο πια επίπεδο που ναι, θα σας δώσουμε 45, θα μας δώσετε 50. Δηλαδή ούτε καν 5. Δεν ναι, εγώ νομίζω δεν δώσονται και τα 5. Με κάτι δάνεια από τράπεζες και κάτι διακανονισμούς, έτσι γίνονται αυτά. Απλά παίρνουν 50 κάθε χρόνο και δεν έγινε και κάτι. Και δεν έχει γίνει και η επένδυση που έγινε και τώρα λένε θα πρέπει να γίνει, και το πιο Μητσοτάκης προχθές, πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις που έχει πει η εταιρεία. Ναι. Μα δεν έγινε 6 χρόνια. Δεν πιέστηκε να γίνει. Δεν θα γίνουν επενδύσεις. Έπρεπε να πεθάνουν 57 για να πούμε πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Ναι, δεν θα γίνουν επενδύσεις. Εδώ ο Υπουργός Επενδύσεων που είναι 4 χρόνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τη βίδα στο Challenger. Εκείνο υπουργό. Τη βίδα στον υπουργό είναι το έλλειμμα το μεγάλο που έχουμε, όχι στο Challenger. Μετά από όλα αυτά, βάλε το τραγούδι. Επειδή παίζει πολύ ο Ανδρέας Μικρούτσικος με κάτι δηλώσεις που έχει κάνει. Η οποία. Όχι, να μην κάνουμε καμία αναπαραγωγή. Δεν γίνεται να ζούμε και αυτό. Αυτό πια. Θα ακούσουμε τον άλλο κόσμο. Τοποθετείται από τον Αμβρόσιο μέχρι την Τρέμη, μέχρι τον Φιλάλον Ήπεν. Τόσο ταιριαστά. Κάποιον τσακωνόταν προχθές, δεν θυμάμαι. Είναι δηλαδή, όλα τι τόσο ταιριαστά. Λοιπόν, όλο αυτό από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου. Ναι, η κομμωδία. Δηλαδή δεν μπορεί να γράψει. Ο Αριστοφάνης δεν θα το έγραφε. Βγάζει έτσι θέματα. Λοιπόν, από όλα αυτά που ακούσαμε και από τον Ανδρέα Μικρούτσικο που τον έχουμε στο νου μας, πάμε στον άλλο κόσμο που είναι ο Θάνος Μικρούτσικος με το τραγούδι Την Βορύχος. Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Ένας τρίμωνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λασπή της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά, χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στα κυβέλια η οθόνη και γορεμβάζω σε παιδιά αχανή. Στο μοίραμα ρε κολυμπούσες πάντα μόνη, και ο Μαθαίος έχει χρόνια να φανεί. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικώς τάφος οικογενειακός. δυστυχώς. Μια βίδα. Ούτε βίδα. Το βίδα, Λόκα. Μάλιστα. Έπρεπε να το κάνουμε. Έπρεπε να γίνει. Αφού ήταν και δίκαιο δύο, και έγινε πράξη. Αυτό ναι. Και λένε βίδα, βίδα, ούτε μια βίδα, μια βίδα. Οπότε ήταν πρόκληση. Ναι. Ήταν η πέμπτη στα καλύτερά της. Βγήκανε δύο υπουργοί και λένε ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε βίδες στην πανδημία για να έχουμε τηλεματική. Ό,τι να είναι. Ούτε δελφινάριο αυτό. Δηλαδή σου έρχεται η δέκλη να το βάλουν τόσο βλακία. Ειδικά στην πανδημία πήγαν και ήρθαν τα κούρια, τα delivery. Δηλαδή. Τι μιλές τώρα. Στα μεγάλα δέματα είχαμε πρόβλημα. Τηλεματική. Δηλαδή πάρτε λίγες από το Amazon. Θα κάναμε θα σου είχαν έρθει. Τόσες μέρες είχαμε. Η τηλεματική θέλει βίδες. Είναι θέμα βίδας. Λείπει. Εκεί φτάσαμε. Και βγαίνει ο άλλος και λέγεται το Challenger ότι έφταιγε ένας εργάτης. Και μου έχουν στείλει 15 ακροατές. Τα έχω δει κι εγώ. Ναι, ντοκιμαντέρ μια ώρα. Όπου το ψάξαν και οι Αμερικάνοι γιατί έπεσε το Challenger. Προφανώς δεν είναι ένας εργάτης με μια βίδα. Προφανώς. Δεν είναι. Και τι αποζημιώσεις έχουν δώσει από τότε για το Challenger και τι έχουν πληρώσει. Και εξαρτιόταν όλο αυτό από έναν εργάτη που δεν βίδωσε μια βίδα. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι ο υπουργός και το λέει. Ένα ανθρώπινο λάθος και ένα λάθος βίδας. Αυτά ήταν μια στοχή υλικού, ας πούμε, μια καθυστέρηση courier. Δηλαδή το έχει φύγει το παιδί, ήταν το πρόβλημά μας. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Σύμφωνα με τη λογική τους. Ναι, βέβαια. Και δείχνει εδώ πώς εκτιμούν τους ψηφοφόρους τους. Έτσι κι αλλιώς. Που τους οδοτρίβουν στα μούτρα. Πολύ καλά κάνουν. Ούτε εμείς εκτιμούμε τους ψηφοφόρους τους. Πολύ καλά κάνουν και τους οδοτρίβουν στα μούτρα, αυτό και άλλα πολλά. Τι γίνεται εδώ, πέφτει μια γραμμή, συζητάνε στη σύσκεψη το πρωί. Τι θα πούμε. Λοιπόν, ποιο παίρνει τις βίδες και σηκώσανε ο άνθρωπο και βούλτεψε εγώ και εγώ. Είναι μεγάλη παπαριά, εγώ το έχω. Κάποιο άλλο. Θα το φτύσει το αστείο. Δηλαδή το επιχείρημα θα το. Οι άλλοι θα θεμάσει. Πούμε για τις παθογένειες δεκαετιών. Πάμε, εγώ παίρνω παθογένειες. Πιο σοβαρή. Ποιοι έχουμε ανθρώπινο λάθος. Εγώ εκεί, και εκεί, ναι. Εκεί, ναι, ναι. Εγώ θα πω θυσία, είπε ο Μητσοτάκης. Ναι, θα πω. Και ατύχημα. Τη θυσία αφήστε για μένα. Είναι καλό. Το φιλέτο. Ναι, το φιλέτο. Ναι. Μου φτιάχνει προφίλ. Παρέτηση, ποιο βάλει τον Καραμαλή για παρέτηση. Ντάγια για λίγο. Όχι. Ποιο θα πει μπράβο στον Καραμαλή που παρετήθηκε. Α, ναι. Σε αυτή τη φάση και θα δούμε για τα ψηφοδέλτια. Οπότε κάπως έτσι τα μοιράζουν. Στις βίδες, σε κλάμα αυτή. Διαλέξανε ποιους έχουν καλούς. Ναι, βάλε γενικώς. Και μπροστά να κάνεις ότι κλαις το υπουργικό και εσύ και εσύ. Η άλλη ήταν ήδη σαν κλαμμένο τέτοιο. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, έβγαλε μια έκθεση στο State Department που περίπου τις αποδίδει στη χώρα μας χαρακτηριστικά τρίτοκοσμικής χώρας. Το State Department βγάζει ετήσιες εκθέσεις για τις χώρες. Λοιπόν, έχει χωρίσει σε τομείς. Ναι. Το διαβάζω από το Sophocleus NGR. Όλο μαζί, Sophocleus NGR. Για την ελευθερία της έκφρασης, λέει, μεταφρασμένο. Μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βασίζεται εκεί, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την αδιαφανή κατανομή της κρατικής διαφήμισης στα μέσα ενημέρωσης. Και βγάζει κάτι συμπεράσματα. Για τη λίστα Πέτσα. Το GovWatch και το Media Tade ανέφεραν έλλειψη διαφάνειας στη διανομή κρατικών επιχορηγήσεων σε μέσα ενημέρωσης για μια εκστρατεία ενημέρωση για την υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το έχουν καταλάβει και οι Αμερικανοί. Απαγόρευση διαδηλώσεων. Σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών, στις 14 Μαΐου η αστυνομία αρνήθηκε να επιτρέψει μια ομάδα Παλαιστινίων να διαμαρτυρηθεί στην Ισραηλινή πρεσβεία, παρόλο που η ομάδα είχε λάβει την κατάλληλη άδεια. Στις 7 Ιουλίου, περίπου 40 υγειονομικοί συνελήφθησαν για παρεμπόδιση κυκλοφορίας. 22 Ιουλίου, η αστυνομία στα Εξάρχεια της Αθήνας εμπόδισε φεμινιστικές ομάδες κτλ. Αστυνομική βία. Το State Department όλα αυτά. Ναι. Αστυνομική βία. Παράλληλα, η υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία αποτελεί συστημικό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα. Οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών όθησαν τις αρχές αστυνομικές να ξεκινήσουν διοικητική έρευνα για την αστυνομική βία. Διαφθορά και έλλειψη διαφάνειας. Το State Department. Τι γίνεται, παιδιά. Από, αυτό δεν θα παίξει πουθενά. Από το νόμο προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για αξιωματούχους που καταδικάστηκαν για διαφθορά. Αλλά η κυβέρνηση δεν εφάρμοζε πάντα τον νόμο αποτελεσματικά. Qatar Gate. Το έχει βάλει και αυτό. Στις 11 Δεκεμβρίου, βελικές αρχές συνέλαβαν την Εύα Καϊλή, μπλα μπλα μπλα. Κατάσταση στις φυλακές. Καταγγελίες κάνουν λόγο για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένων. Καταγγελίες για τη συμπεριφορά της αστυνομίας και άλλα. Ο συνήγορος του πολίτη. Έχουν πάρει το συνήγορο του πολίτη και αναφέρονται σε περιστατικά 288 καταγγελίες μόνο το 2021. Προσφυγικό. Υπάρχουν αναφορές από αιτούντες άσυλο ότι κακοποιήθηκαν σωματικά και τους στέρισαν τα προσωπικά τους αντικείμενα πριν από την επαναπρόθεσή τους στην Τουρκία. Υποκλοπές. Έχει βάλει και αυτό το State Department. Ζήλοι έχουμε γίνει. Ναι, κτλ. Κτλ. Γυναικοκτονίες. Αναφέρει και αυτό. Φυλετικές διακρίσεις. Βιασμούς είπαμε. Και διακρίσεις. Ανήλικων. Σου λέω τους τίτλους τώρα. Α. Όχι, δεν έχει. Αυτό που έχω εδώ. Και διακρίσεις στην εργασία. Αυτά. Όλα αυτά, ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι πλαίσιο ευρωπαϊκής χώρας. Σε αυτά προσθέσετε και τον κύριο Βασίλη το Σταθμάρχη και έρχεται και δένει όλο αυτό μια χαρά. Δένει πολύ καλά όλο αυτό το μπάχαλο. Ναι, ναι, ναι, κυκλώνει όπως ακριβώς έχει σχεδιάσει να κυκλώσει. Θα προσθέσουμε και όλα κάτι αυτά άλλο. Είναι απόρρια συγκεκριμένων επιλογών. Έγινε πέρυσι ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι, έτσι. Ναι. Σεισμοπαθείς, μένουν κάποιοι σε κοντέινερ. Έχουν φτιάξει και σύλλογο. Πρόεδρος, θα ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο σεισμοπληκτών Αρκαλοχωρίου, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Χθες, μάλιστα, στο χώρο των κατασχέσεων μπήκε και μια άλλη τράπεζα και δέσμευσε χρήματα από την περιφέρεια Κρήτης προς σεισμόπληκτες επιχειρήσεις. Ο άνθρωπος ήδη είχε εφαρμογή στο κινητό του, είδε ότι μπήκανε κάποιοι ένα ποσό, έτρεξε στην τράπεζα και το ποσό σε ερυπείο οφθαλμού είχε δηλαδή με ποιον άλλο, αφόσον είναι ακατάσχετο και είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν καταλαβαίνουμε που γίνεται η παρανόηση, ειλικρινά. Την ίδια πορεία έχουμε και εμείς. Το φανταζόμαστε. Τώρα, σαν να μην έφτανε αυτό, έρχονται και πληστηριασμοί. Είχατε ένα εξάμηνο. Πριν παρέλθει το εξάμηνο, το πρώτο κατασκευτήριο είχε επιδοθεί ήδη από ένα Ιρλανδικό φαν. Τέσσερις μέρες πριν λήξει το εξάμηνο αναστολής πληστηριασμών, προχωρήσαμε εμείς σαν σύλλογος και είδαμε ότι μαζί με αυτό ήταν άλλα 12 κατασκευτήρια. Μέσα στο κάθε κατασκευτήριο δεν ήταν ένα-δύο ακίνητα, ήταν 4, 5, 3 ανάλογα. Περιλαμβάνει ακίνητα επιχειρήσεων. Αποθήκες, επιχειρήσεων, οριζόντιες ιδιοκτησίες, αγροτικά ακίνητα και μάλιστα ακόμα και το δικαίωμα καθύψους όταν η οικοδομή θα χτιστεί, αν χτιστεί ποτέ, θα το πάρουν και αυτό. Απαιτούμε να δοθεί ένα δίκτυο προστασίας περαιτέρω του εξαμήνου, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές και καλώς έχει γίνει. Ωραία. Τους παίρνουν ό,τι μπορούν. Ό,τι έχει μείνει όρθιο. Στους σεισμοπαθείς τώρα. Ναι. Πώς τους πήρανε τον κρεμισμένο σπίτι, το. Σε λίγο θα τους πάρει το κοντέινερ. Μπράβο, το κοντέινερ θα σου πει. Θα το πάρει το φαντ. Το κοντέινερ που ζει σαν σεισμόπληκτος, λυπάμαι πολύ το χάσατε. Άμα είναι να το πάρει το φαντ, να το πάρει. Καλά, ναι, χαλάλι. Για ένα φαντ αγωνιζόμαστε. Και οι φαντ θα κλέφτες, θα γίνουν ένα αποστόλιο. Αν δεν πάρει το ένα, δεν πάρει το άλλο. Περαιτέρω από όσο είναι. Α, ναι. Ναι, περαιτέρω από όσο είναι. Στη Βιρτζίνια είδες πάλι έναν μαύρο, τον πλάκωσαν την μπάτση κάτω και τον. Ναι, από ασφυξία πέθανε, τον πλάκωσαν με ψυχικά νοσήματα σε ένα. Ψυχιατρίο μέσα, ό,τι και να Αμερικάνικη έγινε. Αμερικάνικη αστυνομία. Πέσανε 5 από πάνω. Χώρα της ελευθερίας. Επειδή είναι η χώρα της ελευθερίας. Ναι, ναι, ναι. Okay, φτάσαμε εδώ στο τέλος. Με αυτά από την Κρήτη τα ωραία και τα νέα από την Αμερική. Έχουμε διαφημίσεις. Μας πάνε στο ακριβώς μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά.